और नूह के पास वही भेजी गई कि तुम्हारी कौम में से जो लोग अब तक ईमान ला चुके हैं उनके सिवा अब कोई और ईमान नहीं लाएगा। लिहाजा जो हरकतें ये लोग करते रहे हैं तुम उन पर सदमा ना करो।